أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فصبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ده سكي ده منافقان وخبائث ذكر كده ده غي قبائح چیاغا تقریبا شپگو یا پلیتے و شپگو یا ناکار صفتون دا دی خلقو دی چیسا ذکر داغی مخ کیوشو اوس اللہ جل شانهو دی مقام کی حکم کئی دیزے کے عمر کئی چی جہاد لو دے پا ہر حال کے او بیا منافق لزجر ورفی چیاغا دا کار نکئی او بلکہ داغی او ناکار صفت ذکر کئی رستو چې د نبی علیہ السلام نه به اجازه غوښته د پاتې کېدو د پاره چې موږ نشوتلې همون ته دا عذر دی او دا عذر دی. ان فیرو خفافا وثقالا وزید الله لار کې کسبکه او قدرانه وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله او جهاد وکړه په مالونو خپلو په نفسونو خپلو په لار د الله کې ذالکم خیر لکم دا ډیره فایده د تاسو د پاره دا خبره ډیره فایده والا د تاسو د پاره. ان کنتم تعلمون کای چې پوئګه الله وی کسپکی او قدرانه یې نوزه تقریبا غن اقوال په دې کې نقل دي چې خفاف هم او ثقالا معنا شيوخا او شبابا ک تاسو ګډاګان یې او کزوانان یې ځکه بوډا سره وجود سپک شي کنه غوخه لګ شي او ځوان درونی یا رجالا و رکبانا کتا سو پیاده او کتا سو سواره یا نشاطا و غیر نشاط کتا سو خوشاله او که خوشاله نه یا اغنیا او فقرا کمالداری او که غریبانان یې ذوی عیال و غیر عیال کال اولاد والے او که اولادم نه ذوی ضیاع و غیر ضیاع که جیداد والے او که نه ذوی اشغال و غیر ذوی اشغال که کار کسب هم یو کنی افتحا و مرضا صحیح و کروغی عزابا و متاخلین لوندانی کو عدوالی قلیل السلاح و کثیره لگی وصلی والی و کدیره دیر وصلی والی یا محازیل و سمانا تپی و کسار بی یا خفافا الى الطاعت و سقالا عن المخالفا چه طاعت طرف تسپکی و دمخالفت ندرانی و کنا دا ټولې کې دي شي په دې مقام کې ها د ټولو ته شامل کا وزید الله پلار کی خفاف او ثقالا کلهږي وصله والے او کډېره یا خفاف او ثقالن کروغ یو کبیماریه خفاف او ثقالن کغریبانان یو کمالداریه خفاف او ثقالن به اولاد یو کولاد والے ټولو ته شامل کا او جاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله او جهاد او کوي په مالونو خپلو په نفسونو خپلو په لار د الله کې ادلار د الله تشریح تیر شی و معنا دې د پاره خپل مالو لګوا دې د خپل ځان وکړوا چې د الله دین په دنیا عام شي اله کلمت الله دا خبر الله وی د فیدې ده نو دین دا پته لګې چې جهاد نه کول نقصان دی چې وسړی خپل مال نه لګي په دین باندې دې د پاره چې د الله دین خور شي خپل ځان نه کړی د دین د پاره ولا وین نه بې زاره دره پاره نقصان دی ښه ځکه الله وی د فیدی خبره داله خو کپوېږي نو رستو زجر د منافق ته چې دې جهاد له نزي او کدي پوریږي چې ماته پکې فائدہ ده نو بیا اور پسې منډه وای خو کدي پوریږي چې سفر ډیر ګران دی ډیر لوی مزل دی او مخه د دشمن ډیر مقابل ډیر پهلوان دی وسلی وال دی نو دې بیا چته نوزي لو کان ارزن قریبا کوي دا سامان آسانو حاصلې دواله و سفرن قاصدن او سفر وې درمیانا لتبعو کا دی بخا مخاتلی او تاسخا ولکن بعدت علیهم الشقه لیکن لری شوه دی په دی باندې سفر کول مزل په ډیر شوه دی دی او جن دی نزی معنی لو کان مراتی لو کان ما دعو الیه دا چې دی ته تر ابل لیکيږي کنه نو کدی کې سامان او غنیمت ډیر پاسانه حاصلې دی او سفر پکې آسان وې دی استعمال غریو لیکن چې کله گرانی رااله تکلیف راغې نو باودت علیهم الشقه دې رسو شوې ده کنه او سيحلفون بالله قد لو کی اشاره ده چې منافق غرضی دی کله د غرض پوره کیږي د استعمال غره دی او کله د غرض نه پوره کیږي د دنیا به ایمان والا سره ملګرتیا نه کوي بلکې الټه دا غختی وي دا خلافی او سيحلفون بالله او خامخا قسمونه بخوري په الله لو استطعنا کوسلر لمونږ له خرجنا معکم نو خامخا وته به تاسو خام ور قسم برته مخري چې زماري په الله قسمي که زمون وسوې کنه مونږ به تاسو ملګری وو نبی له سلام ته وی هم دغه کسان ایستا خواله راضی او تاسو دا قسمونه خوري چې زمون وسنه او به وسو که وسوم وینو استعمال ګرځیا کې به خامخا تلو الله ويهلكون انفسهم یولیکون انفسهم هلاکی خپل ځانونه په دروغ او قسمونو د دروغ او قسمونو چې خورینه دا دی نه وی چې دا ما څه فائدہ ځان لوکړه الله وی ځان هلاک کو والله یعلم انهم لکاذبون او الله پوهیږي چې یقینا دی خامخا دروغ جن دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو یې اخلاق داسې وو چې غیب وی چې مونږ ته دا عذر دی دا دی نبی علیہ السلام وی زه مزه خیر دی نا الله جل شان ور تو چې دا دی ولې داسې وکړو چې دې ته دا اجازه ورکړې چې پاتې شي عف الله عنک معافي دیو کې الله تعالی لما اذن تلهم دا ولې دې اجازه تو کو دې ته دا پاتې کېدو چې خیر دې مزه او تاسو ته عذر دی نا اجازه بده ته نو کړې نو حتا يتبين لك الذين صدقوا تر دې چې خو واضح شي احقار شي ته تا کسان چې رښتیا ویلې دي په داوود ایمان کې او تعالی ملک الیوین او پی جندل بوی تا دروغ جنم نبی علیہ السلام توی تابو تو اجازت نکو کنا تا تا بخفل پتل لگی دلی وجه کم سلی دی چه ما سرم مخلص مل گره دی او کم دا دی چه اغاز دروغ داوی کئی ولی پاتشو باو پتشو باو کنا نیچه پاتشو پتشو نپتو لگی دا چه دی پسخته کنه دی مل گره او گورا دی ابتدان دا سی شروع که عف اللہ عنکا اللہ لی تا معاف کی زکا دا سوال دا علت تی سوال دا توبیخ نده او نبی علیہ السلام غیب دان ونه غیب اجازت غفتنه طلبا د دې وجنا الله جل شانو ای تو غیب دان خو نه ای خو تا ته پته لګیدل وکنه تا بولی اجازت نو ورکاو نو تا ته خپل پته لګیدل وشي کم پکې دروغ جن دی او کم پکې صحیح دی لا یستاجنک الذین اوس د ایمان والا شان ذکر کوي چې غیب دا اجازهتونه نه طلب کوي په داسې وخت کې حالانکه داسې اوقات رالو چې یو غلطه ګرمي مخه زور کی بلی غاری تا تیر کال فصل نو شوی سم او دی کال کی چې در روانی دو وختو نو فصل هم داسی دیشی بلکل د لو دی تیار دی او دلته حکم راغی دی نبی علیہ السلام در طرف نا مزل هم دیر لره دی ایوی میاشتی مزل لی نو پا داسی وقت کی بیام اغا صحابه دی نبی علیہ السلام سر و تیری خوا اس تیندی کتلی مال اولاد تیندی کتلی دی تیندی کتلی چی زمونگا پروس کالم دغه شان کارو بیا جو زمونږ اوس کال بیا فصل لا دی د لو ټیم دی او نبی له سلام سره وتیری هغه به سوره بدبختی چې کله فرض مانځل نه دی فرض موږ کوي نه غزا کې نه کوي کته وته یو په کار باندې اړم یو کنه تاسو سپتره ډیر سختی دا لو شو رو دی پلان کې دی ډینګې دی دا چې تاسو تر جهاد ویلې چې ته بس چل گئے دا چې کله دا ولې هجره وځه چې تکله د فرض مونږ د پاره دې ځای کې نه تیار چې په دغه کزه باندې او د سوکا د سلور مرګري شنه د جمعو کې کني ځان لو کې خو پرې دی خو مکنه مشر د پس چې دې په کوم درجه کې منافق دي دا د هغه منافقانو حال خو د دې دور کې چې مونږ کوم وینو چې دې کم زیات دي ډېر بدبخت او پکې دا وینه چې هغه وې زمایره چې د دین سره مینه ده په دین مینه ما وایته چې په دین مینه دا دې پلي تو جامو کې ولې ګرځي تا خو پرونوم می زمای جامې پلي تیری مونږ سره نه لې ابل زم مونږ نه کوي جامې پلي تیری ورګه دا بدلوم او دا الله بندا دا چې ډیر دا چې تجری اعلان کې څومره سخت فتوا دی باب کې په دین اسلام کې د ټولو نه اهم ګورې مونږ دی ښه احادیث کې دا راغلی چې من ضیعها فهول ما سواها اضیع سوچ چې دا مونږ ضایع کوي کنه ته دی خو بیا نور د څه خیال وساتي چې مونږ خیال یو نه ساته زکات باندې سوور کی حج باندې سلاړ شي عمره به سوکي نور کارونه ظاهر کې ردی په نسبت ګرانو کنه یا بروجه سونی سي او دا سانو چې دانشې کوله او ډیر علماو دا وی چې یو مونږ هم پری دی یو مونږ نو قاضی لدا جایز دی بادشاه وقت لدا جایز دی چې تعذیر نه وځي تانسی کې بره ځوان کې خلکو ته عبرت والی دی مونږ نه کولای الا امام ابو حنیفه رحم الله چې هغه وجنه ما جیل دی واچوي چې توبه او باسي یو ځل نو بیرو باسي دوباره کبیا وکړو نو به جیل ته کنه کپ دریم ځل ته مونږ قضا شنه یو ابد فی السجن چې بیا نه د کور مخو نه ویني ښا ټول عمر به جیل کې تیرې معنی دا باندې بدا دغه ولګي چې ریبا ټول عمر په جیل کې عمر خیر بل څومره خطرناک خبره وا ان مسلمان دغه حال دا دی ښا چې په خپل پټی کې او په خپل ځای کې وته نه تیار هغه کې غمون زوکی دی بلکې چې تاسو ته وکی نو یرا پرونه دریمون زونه کلیو ابلو دا لکه څنګه لاړو دا په دغه ځای ته نشو کولی دی کور کې بدې کړو دی بیٹک کې بدې کړو دی اجره کې بدې کړو دی پولی په غاړه بدې کړو ارټ کې کلیانه کې بدې وداس کړو غزه بولاړو ټول ازمکه دا الله دا ټول ازمکه ستاده پر الله جمعات ګرځولې دی تا خو لکه يهودو نو سوارو په شان دي صرف جمعات تر اتل نه دی د دې امت خصوصیت دی چې د ارزه کولی جنستانه لاړه څنګه قضا ده نه څنګه شو ټیک د فضیلت بدن ځای شوی چې د جمی موجوده بنې تلې ټیک د فضیلت بدن ځای شوی چې جمعات ته بنې تلې لیکن مونږ خو به کړو تا نه مونږ برباد شو دا سوره خطرناک خبره ده ان ډیر مسلمان نارینه او زنانه په دې کې اختلافه چیرې چې سوکونو د جمی د شپه په باندې دورا لنډه شه دا چې زمونږ نه هو بجو نه مخ کې سترګې نه غړېږي نو د جمی شپې ته وګوره خو د دوه ورځو برابرې دی وړي او ستا په دې کې سترګې نه غړېږي نو په وړي کې به څه چل کې بیا یو څه انسان داسې دی چې په هغه باندې څوک چا راویخ نه کو یا راویخ نه شو دې زمانه کې د هغې لپاره ډېرې طریقې دي ښه موبایل شته الارم شته خو زه بیا هم مونږ داسې وایو چې دی پوه نه شو او وخت کېدی شي د هغه لپاره خو عذر دی چې څنګه راویخ شي نو مونځ به وکړي خو چې ښه پوه شوی دی چې بانګې وایي ښه پوه شوی دی چې سبا ختلی دی ښه پوه شوی دی چې ماسپښین دی ښه پوهېږي چې مازدیګ او بیا هم دی هغه مونځ نه کوي دا ډېر لوی قباحت دی حدیث کې خو راځي نبی علیه السلام وایي افضل عمل مونځ کول پاول وخت کې دی نو زه تا پاول کې ونه کنه اخر کې خو که کنه هغه وخت کې خو که په چې وخت نه لاړه دا دوره وختو په وختونو کې د ټولو نه کم وخت چې سړی سوچ کوي د مازدیګر دا وخت دی خو بیا هم یو دوه ګنټې خو دی که نه نو تا په دوه ګنټې کې هم ځان نه شو وزګارولې چې تا دا مونځ کړی وي هغه نه لاړه برباد شو نو ځکه الله جل شانو ایمان والا دا چل نه کوي ښه اجازتونه نه طلب کوي لا یستاذنک الذین اجازت نه غواړي استانه هغه کسان یؤمنون بالله والیوم الاخر چې ایمان لري په الله او پر ورځې د آخر ای یجاهدوا باموالهم وانفسهم په پریښودو د جهاد کولو په مالونو په نفسونو خپلو معنا به څه کوي فی ترک جهاد جهادهم باموالهم وانفسهم فی ترک الجهاد باموالهم وانفسهم معنی ایمان والا دا اجازه ستانه نه غواړي چې مونږ جهاد به نه ځو مونږ ته دا عذر دی او دا بانه ده دا بانه ده بلکې دا د منافق کار دی مخکې ووې چې ستانه هغه کسان اجازت غواړي چې هغه ناکاره خلق دی انما یستاذنک الذین لا یؤمنون بالله ورپسیم وایي ښه او الله علیم بالمتقین او الله پوه دی په هغه کسانو چې ځان بچ کوي د دروغو نه قسم په دروغه نه خوري بانه د دروغو نه جوړوي الله وایي ماته معلوم دی انما یستاذنک الذین لا یؤمنون بالله یقینا اجازت غواړي ستان هغه کسان چې ایمان نه لري په الله او یوم الاخر او پر ورځې د آخرت دا خو هغه خلق دی چې نه په الله ایمان دی او نه په خاص د خپلې داوی بکړي چې آخرت منما او چې د خپلې داوی بکړي چې الله منما خو نه په الله ایمان شته او نه په آخرت شته دې نه دا پته ولګیدا چې دا یو مقام د جهاد دی او بل مقام دی چغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د درس مقام دی نو پاغه ځای کې سورې نور کې براشي چې ایمان والا هغه کسان دي چې انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه چې کله نبی علیہ السلام سره د مشورې په کار کې ناشته په درس کې ناشته نو په هغه ځای کې دی اجازه نه غواړي نبی علیہ السلام نه تر څو اجازه غواړي ته هغه پورې نه وزي پټ نه وزي او د منافق کار سره هغه دار چې په دای ځای کې پټ وزي اجازه نه غواړي پټ شي بس کتر برجای شاته یا ځان غلی کړی یو طرف ته چې پوه شي چې دی په کار کې مشغوله شو نو دغه وخت غلی غونته وزي قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا نقول هغه بل مقام دی ګورې ښا هغه مقام د مجلس دی د رسول الله د مشورې دی د درس دی او پای کې چې او سړی وزینو په کار دی چې اجازه تو غواړي وای د محمد رسول الله شاګردان صحابه دي هغه داسې خلق نه وو چې بغیر د اجازه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د هغه د مشورې غ جرګه او یا غزه پری دی ښا اجازه ته غوښتو ولته وی ایمان والی اجازه غواړي او منافق اغه اجازه نه غواړي تسللون منکم لواذا ګله غونته کې بسوزي داسي اجازه نه دی غوښتي نو ګور هغه جدا مقام نه مطلب مداو ادا جدا مقام دی جهاد په مقام کې ایمان والا اجازه نه غواړي او منافق غواړي او د مجلس په مقام کې ایمان والا چې کله سکاري ضرورت نبی له سلام نه اجازه غواړي چې د الله رسوله نن مدا کار دی ادا مسله په خشوا دې یو جن تاسو خو جرګه کوي مشوره کوي یا خبره شروع ده خو زه زم زګه لا ضرورت دی دا اجازه ته منافق نه غواړي غپړ شي دا دواړه زینه ګورې جدا جدا دي ښه اب سورې نور دوش په آیات کې ان شاء الله راشي ځان له انما یستاذنک الذین یقینا اجازه غواړي ستانه هغه کسان لا یؤمنون بالله والیوم الاخر چې ایمان لري په الله او پر د اخر ورته بد قلوبهم او شک کړي لزلونو داږي اشاره ده چې دې دا کوم اجازتونه غواړي ستانه چې مونږ جهاد نه شوتلې دا عذر دی دا عذر دی دا د عذر د وجه نه دی بلکې د ارتیاب د وجه نه دی ارتیاب باب استعال دی او دا پرېد کې زیادت دی ځکه دا عربی قانون دی چې زیادت المبنا تدل على زیادت المعنى سوره ټکې سی واګي کی دوره په معنا ډیریږي نو کله چې ریبو نه خو شک ته وي خو چې کله باب استعال ته شو ارتیاب شو نو دا ډیر شک دی ځکه وي ورثابت قلوبهم او شک کړه دې زړونو د دې فهم فی ریبهم یترددون نو دې په خپل شک کې ګډوډ دي دوره شک کړه دې کنه چې هغه شک ګډوډ کړی دې خدای ماغه ول اخوا کړی دې نو کله د الله په لوهیت کې شکی کله د نبی علیہ السلام پر رسالت کې شکی کله د محمد رسول الله په سنت کې شکی فهم فی ریبهم یتردد منافق صفت ته مسلمان مخلص صفت ده نه اخو یا من الله وسلم پس چې څنګه الله مونږ ته ویلي دي نو زمونږ ایمان نه څنګه پیغمبر ویلي دي مونږ یې منو مونږ وجه وجه نه ګورو چې دا سوجه ده دا ولي او حکمت یې څه دی او دې باندې سبا ایسو دې ته نه ګورو او منافق پکې دا شکونه کوي فهم فی ریبهم یترددون کله ایمان هغه چې پای کې هیڅ قسم شک نه ښه او الاو اراد الخروج او دې ځنه دی او نخ ذکر کوي چې دې تعالی راضي او تا ته وایي کنه چیرې جی ډیر سخت ضرورت پیښ شي کني مونږ تاسو راتلو زړوم ډیر بے کور او ډیر خراب شي کله ستانه پاتې شو خو سوکو دا مسله را ته مخه تراله نه تاسو په دیوال پریوت بے زبان ساروی ولاړو نو وی چې دل به غیا سوک وروړي دا وبو تنظیم بس کی یی رجی صرف کور کې خزه پاتې وې کنه ناغه خو بوډه غانی بیا سپکی جن کې بیا سپکی ماشومان دې نو مونږ سپ اجازه خو یو وختونه باندې به کولې کنه دا باندې وې داږي نه الله جل شانو وی وی دا ټیک ده دته ضرورت ته لیکن دې دروغ وي په دې خپل عذر کې کړه دا اراده وی د وته تاسو سره دا به د مخ کې نه ځان تیار کړو خو چې د مخ کې نه ځان نه تیار کړې نو پته ولګي د جره د اراده نشته ولو اراد الخروج او قدین یتلر له د وته jihad ته لا عد له عده نو خامخا تیار کړې به غیل سامان خپل سامان به تیار کړو کنه چې سامان هي تیار کړی دروغ وي او دغه وجه ده چې بعضې هغه ملګري چې سفر باندې چې ته ځي یاره تبلیغ واله کله ځان سره وباسي که نه او کور ته نه وځي نو بیا نه روځي وایي هغه د مخکې نه تیاری نه دی کړی که هغه د مخکې نه تیار وي د هغه نیتونه هغه بستره تړلې وه خو چې هغه نه ده تړلې که نه نو پته ولګېده د هغه نیت نشته نو ولې تنګه وایي ځای دی که نه دغه شان ډېر ملګري دي تا څه خبره وي چې هغه نه وځي او ځای ته نو بیا نه ښکاري وایي دې ته وګوره چې هغه څه تیاری کړی دی نه ښشته نو که تیاری کړي که نه او د هغې نه وروستو بیا را شي او تا ته ووایي یره چې دا عذر دی بیا ومنه خو که تیاری د سر نه نه دی کړی نو پته ولګېده چې د هغې اراده وله نو الله وایي که دې اراده ده وته لرلې د هغې لپاره به څه تیاری کړی او ناڅاپه به څه عذر راغلی نو بیا به یې بانه کړی چې یره چې بستره چې تیاره دغله وګوره تړلې مې ده وګوره لوخي مې راغستې دي، سامان مې راغستې، خو په دې کښې ناڅاپه دا چلو شو، بیا به داسې کړي وو. ولكن كره اللهم بعاصهم، ولكن كره اللهم بعاصهم، لیکن بد ګڼلي دي الله پورته کېدل د دې جهاد ته، الله بد ګڼلي دي، الله ولا توفیق نه ورکوي. نو فثبطهم، نو دي بند کړل په دې خپلو ځایونو باندې. وقیل، وویل شو ورته، اقعدوا مع القائدین، کېنئ سره د ناستو نه. الله بد ګڼلي دي، نو دا پته ولګېده چې یو خدمت د دین کول کستا مال لګي او کستا بدن پکې کړيږي، که خوله نه بهېږي که نه بهېږي، دا د الله له طرف نه توفیق دی چې تا لی درکړی دی. ستا نه ډېر سارب شته، ستا نه ډېر غوړ شته، ستا نه ډېر مالدار شته، او سره د هغې نه هغې لی دا توفیق نه دی ورکړی، نو دا د الله توفیق وي. په دې خوشحالېدل په کارې ګورې ښه، تا الله یو سړی را پاسوي. د هارون الرشید یو وینځه وه، توره حبشي، او هغه پرې لږ مینوم و، دینداره وه. نو هغې د شپې مونځ کوو چېرته چا بل بادشاه یاد کوو، د شپې مونځ کوو. نو په هغه مونځ کې چې کله اخر کې دعا کوله، نو یا الله ستا ما سره ډېره مینه ده، ته په ما ډېر زیات مینې. نو جو هغه سمدستي دا خبره ولې نه کټه را پاسې وي، مردارې په تا باندې الله مین دي. هغې ورته یو په ما مین دی، وي په ما وي په تا نه دی مین، وي په تا څنګه مین دی او په ما نه دی مین، وي په ما ځکه مین دی چې زه ځان ته ودرولې ما، او په تا ځکه نه دی مین چې ته کټ کښې دغلته پروت یې او تر اوسه دې خړلار کوو. نو پته ولګېده چې په ما مین دی، ځکه زه ځان ته پاسول یم. ښه، دا د الله له طرف نه توفیق وي، الله تعالی توفیق درکړو. د مسلمان کار دار چې دې کله نیک عمل وکړي که نه، نو د الله شکریا ادا کړي چې شکر دی الله چې ما نه دا کار واغستو، دا زما زور نه و. ای سعادت به زور بازو نه، ستا نه بخشت خدای بخشنده. ادا د قرآن کریم نسو، یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. ګوره دا منافقان سبادنی کوي او سینې ټکوي چې مونږ تا سره ملګري یو، مونږ ایمان ته راغلي یو، مونږ مسلمانان یو. الله وایي نه نه، دا الله شکر دی ادا کړه چې هغه ولته توفیق ورکړه چې دې چې هغه ووایي چې زه مسلمان یم. دا خو د هغه له طرف نه توفیق دی. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. ښه، نو ځکه دې مقام کې ولکن کره اللهم بعاصهم، لیکن الله بد ګڼلي دي وتل د دې جهاد ته. نو فثبطهم، نو دې بند کړل په خپلو کورونو په خپلو ځایونو کې. او قیل اقعدوا مع القاعدین، او ویل شو ورته چې کېنئ سره د ناستو نه. چا ورته ویلي چې کېنئ؟ دا داسې ده چې لکه ویلي شوي ورته که نه، دا حال داسې دی ښه چې د الله له طرف نه دې ته ویلي شي چې تاسو ناست یې، تاسو له دا توفیق نه در کوم چې ستاسو مال د الله په لار کښې ولګي، ستاسو بدن د الله په لار کښې وکړېږي، دا توفیق نه ورکوم. چې چا له ورکوم نو هغې له ورکوم. ښه، نو دا د الله د طرف نه پېرزونه یي دې ته. ښه، قیل اقعدوا مع القاعدین. او دغه وجه ده چې زمونږ نیکان سلف مشران صحابه تابعین تبع تابعین چې هغې کله نیکۍ کړي دي، نو د هغه نیکۍ نه وروستو دا وایي چې یا الله ستا ډېر شکرونه دي، ځکه مونږ لرې توفیق راکړو، که تا توفیق نه وای راکړی مونږ به دا بندګي نه وای کړی. سوال هم دا الله ته کوي چې یا الله ته راله توفیق راکړې چې ستا بندګي وکړو، ته راله توفیق راکړې چې ستا شکر وباسو، ته راله توفیق راکړې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله عنه ته وایي فرض مونځ پسې دا دعا مه پرېږده، دا وایه چې اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا الله ته را سره امدادو کې، ته راله توفیق راکړې چې ستا ذکر وکړم، ستا شکر وباسم، ستا ښایسته طریقې سره بندګي وکړم، ځکه دا به ستا توفیق باندې کېږي. ښه، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. دې ځینه نور قبایح د هغه منافقانو ذکر کوي او ایمان والو ته تسلي ورکوي چې تاسو په دې مه خفه کېږئ چې ګوره زمونږ ملګري ځان ګڼلو او چې کله مقر راله نو خپې ویستې. نو الله جل شانو شکر دی چې تاسو سره نه دي وتي، که دې تاسو سره وتي وو نور نقصان به جوړېده، دا نقصانیان خلق دی. لو خرجوا فیکم، که دې وتې وی ستاسو په لخ کر کې، ما زادوکم الا خوالا، نه به وی زیاتې کړې تاسو لا مګر نقصان، نقصان به یې دله سیوا کړی وو، فساد به یې اچولی وو. اولا اوضعوا خلالکم، او خامخاص غلولې به یې وی اسونه ده چې غلی ستاسو په منځ کې. اوضع یوضع ایضاعا به بفعال لی، او ایضاع څه ته وایي؟ ایضاع وایي اصل کې اسراع الخیل، اسونه ګړندیز غلول. او دې مقام کې دا کنایه ده چې ستاسو منځ کې به یې وړې را وړې کوو. نه اوضعوا خلالکم، او دا ډېر خطرناک ملګري. ښه، په ملګرو کې داسې ملګری چې هغه د یو ملګري خبره بل ته رسي، د بل ته رسي، چې در ته دا وایي دا ډېر خطرناک سړی دی. ښه، دا جماعت نه او د ډلې نه او د ملګرتیا نه خارج کا ولې ملګری دلې یو بل سره جنگي غره او دا ډېر دنیا کې دا سشته چغي دا کار کوي او حدا خطرناک جرم دی ګورې ډوکه جرم نه دی ښه چې او سړی دی او تن له چا باره کې خبره اوري چې دی وي نو سمدستي غل ورسي چې پلان کې خوستا باره کې دا وي نو کاغه څه خبرو کی نو دا غځې مې راولې نو دلې وروتي چې دا مودي یو بل سره په جګړه کې او دې ناتې تماشا کوي ښه او دا ډېر خطرناک جرم دی خطرناک دې ته چغلي وای کنه او دا چې سړی ته عربی کې نمام وای نمام او حدیث کې راځي نمام به جنت ته نه ځي دا ټول جنت ته نمام او بلکې نبی علیہ السلام یو ځل الله تیرې ده چې وی قتل یو دوه قبرونه وو په دې دوه کسانو له الله سزا ورکوي عذاب دی پی هغه ته په وحی ښکاره شوه لیکن څه غټ ګونه نه دی کړی مانا مسلمانان دي موحدین دي د الله کتاب او د الله پیغمبر منلی داسې خلق دي خو صرف د یو به ځان د وړو بولنه نه بچ کو مانا ځان به ښه نه وچو چې کله واړه بول به وکړو او دا بل چې دی نو کانه یمشي بن نمیمه زه به چغلي کوله ولې راولی به کو د خلکو منځ کې دا د منافق صفت دی ښه د مسلمان صفت نه دی ځکه وی وله اوضعو خلالکم ولا اوضعوا خلالكم خامخاز غلول به اسونه د چغله تاسو مینس کې يبغونكم الفتنه غواړي دي فتنه پتا سو کې غواړي دي اختلاف پتا سو کې ور يبغونكم الفتنه فتنه په معنا د اختلاف دی دغه مقصد دا دی چې مسلمانان کورنۍ کې یو بل سره اختلاف او کیو چې کله دی یو بل سره اختلاف او کې نه دی اتحاد به پاتې نشي اچھا اتحاد پاتې نشي دی بیا کافر سره جنگی دی شي دا خوډر لوی نقصان شي کنه چې د مسلمان په منځ کې کله اتحاد او اتفاق پاتې نشو د ټولګي مات شو دی یو بل سره کورنۍ کې اړم دی او کله کله وړي وړي خبرې شیطان یو دروچتي کی چې روچتي کی نو دی یو بل له مړې دل د چاړې یې خیدا د دې بغړ دشمن ته سوزګار شي ښا او دا غوجه ده چې دا کسان دشمن ته ډېر آسان شي چې غي کورنۍ کې یو بل سره اختلاف پیدا کی دا عبدالملک ابن مروان دور دی لوی بادشاہ دی دا سی بو وجه ډیر لوی مدبر ډیر لوی سیاسي ډیر لوی وخيار ډیر لوی پویا او دا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه هغه وخت کې خلافت په مدینه مکه باندې حجاز باندې او ورور مصعب ابن زبیر رضی الله عنه هغه په عراق باندې او دا غره طرف نه دا وخت کې هغه جنگ غی سره کو او د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله پلار عبدالعزیز ابن مروان چې داغه کشر رو دی ورپسې داغه نه بل کشر او بشری ابن مروان او ورپسې عبدالعزیز ورپسې دی هغه ته خبر اوکړه وی ته دلته لګیای مسلمانانو سره جنگیږي خپل کسانو سره او اخوا دشمن ډیر مضبوط دی خوارج دی یو غړی ته مشهور خارجي چې هغه ایبو امیر المؤمنین وی قطری ابن فجاعه او بل غړی ته شبیب شیبانی دی مشهور دی داغه خزا و غزاله حجاج سره ډیره جنگی دلی ده او ډیر باتور خلق او تکړه خلق او بری غاله ته صالح دی صالح تمیمی خارجی دی نو دې کسانو لس بند پکار دی او کورنۍ کې تاسو لګیاي ناغه یو خبر ورته وکړه ډیره د خوارتیا اگر چې اغل داشه نو پکار چې هغه عبد الله ابن زبیر دارنګي داغه رور مصعب ابن زبیر ته کم تکلیف ورسو چې داغینه سرونه جدا کړو او یاغي املکلو یا نور مسلمانان یو وجل دا خطرناک خبره ور دي د دې وجنه بعض کسان داغه د فسق خبره کوي چې فاسق دي اعتبار ولنشته د فسق کارونه کړی دي اگر چې د دین کارونه هم ډیر کړی دي نادل ملک وته وي ویزه داسې ملک غواړم داسې ملک چې پای کې انتشار نه وي پای کې یو ځکه کسان را پورته کیږي پر ځکه کسان را پورته کیږي دلته امیر المؤمنین جوړ شو حالت امیر المؤمنون جوړ شو حالت جوړ شو دا هو شیروان شو دا موږ له یو اتحاد په کار دی چې کله زمونږ قوت یوي نو موږ بیا دار چا جواب کولی شو او د دې بلې خبرې جواب ته کوم چې دا خوارج نه دي کورنۍ کې نن یو بل سره خلاف شوی دي پرون دا شبیب وی د سره او دا حقیقت ته چې دا سره او تاریخ ته وګوري دا قطری سره او کورنۍ کې یو بل سره خلاف شو کني قطری ابن فجاعه بادشاه او د ازاریخه او سره د اغینا معمولی غون ته خیمه جوړ کړې او پای کې بوسیدو ځکه خوارج انتهایی عبادت گزار د الله دی په یو مونږ باندې اغي سره کافر غني چې یو مونږ پرې خو یو وجه ته پاتې که دروغ وي کافر دی که قسم په دروغ خو کافر ډېر خطر تیز خلک وي انتهایی درې وجه مسلمانانو باندې د کوبر پتې کولې وی دي کورنۍ کې اوس یو بل سره خلاف شي وي ادا چې وخت براشي کنه چې دی به یو بل خو خپل کورنۍ کې چې کله دی یو بل خلاف شو شبیب په داغه خلاف چلیږي صالح پر د خلاف چلیږي او قطری پر د خلاف دی په کورنۍ کې یو بل سره والی شي یو بل بوخ خپل او دا خطرناک سی بیخا چې کله کورنۍ کې اختلاف پیدا شو نو دی خو یو بل لخبې ماتې کړې دي چې یو ډبلی وي یو متحد او متفق وي نو بیا دشمن دی ته نه شو ټینګېدی او نن د بدقسمتۍ نه د مسلمان حال دا جوړ دی ښه چې د کې اتحاد نشته د کې اتفاق نشته بیا په کې وړې وړې خبرې خلک پرېږدي دا وړې وړې خبرې ټیک د دغه اختلاف په خپل ځای کې به یو بل پسې نه وایو خو غټه خبره دا ده چې د کافر په مقابله کې یو شو که نه نو د کافر مقابله کې که مسلمانانو ملکونو اتحاد وکړو نو دا یاد وساته کافر اړو بیا د ټینګې نه دي خو بدقسمتي دا ده چې هغې اتحاد او اتفاق نشته زمونږ په کورنۍ کې نشته نو په یو کور کې د لوڼو نشته په یو محله کې د هغې د اوسېدونکو نشته په یو کلي کې د هغې د پاشندګانو نشته په یو علاقه کې د اوسېدونکو نشته په یو صوبه کې یا په یو خطه کې د یو ژبې والا نشته چې پښتانه ځانته وایي مثلا یا ځانته پنجابي وایي یا ځانته سندي وایي په یو ملک کې د پکار خو دا و چې مسلمان ځانته وایي د اسلام په سطره د اتحاد دی نو هر څه لرکړی وي ختم کړی او دا خطرناکه خبرې ښه چې کله کورنۍ کې دا شی راشي که نه نو فتنه راله فتنه الله ورته فتنه ویلې دي که نه یبغونکم الفتنه دی ګوري لټۍ طلب کوي تلاش کوي په تاسو کې اختلاف او چې اختلاف په تاسو کې پیدا شه که نه نو بیا به خطرناک حال جوړ شي تاسو بیا د کافر مقابله نه شئ کولی ګورئ ذکری و فیکم سماعون لهم او پتاسو کس کسان جاسوسان دا غیری ځان ته مسلمان وی او جاسوسی کوي د بدماشانو د ناکاره خلقو د پاره اغي د خبرې رسي او د دې د وجنه نقصان پیدا کیږي اشاره وا چې خو کلک نظر په دې خلقو ساته تا کم ملګری چې ځان ته وی په دې کلک نظر زکو ساته کی دې شداد د جاسوس په شکل کې ده او دې پتا ته نقصان رسي کوي وګوره اسلامی حکومتونو ته چې کوم نقصان رسېدل دی ایسټ انډیا کمپنی چې راتلل دا خپل تاریخ هم ګوره د هندو پاک کنه په دې کې لوی کردار او کلیدی کردار چا ادا کړو منافقانو هغه ټیپو سلطان دی غالم دی مجاهد سره و مرد میدان وته وایا ډیر کلک او نر انسان او شل کاله مسلسل دا سیلاب بن کړو خاطر لس کاله شل کاله دا ډیر لوی وخت دی ډیر لوی عمر دی خو چې کله خپل وسره غداریو کوم منافقان به پیدا شو کنه ناغي سراغي وته ارازو نو خپل کمزوري زیونه وته خپل چې په دې غاړه راشي په داسې وخت کې راشي داو کې کني انګريز ته په قابو مونږ شو او په اخر کې ټیپو سلطان خو شهید شو د کشانتي بنگال کې امدا چلو کو ځکه وی جعفر از بنگال او صادق از دکن ننګي دین ننګي ایمان ننګي وطن دا منافقانو کنه اگر چې رستو بیا هغه انګريزو او هغه منافقانو میر معين باندې او په جعفر د صادق و غیره دې کسانو باندې اعتماد نکو او یو ځای کې و داغه ویم ویره جی دا خو دې لډیر لوی ورکل په کار دې کدی تاسو لار واره کړی دا وې دې چې د خپل په کار نشو زمونږ سو په کار شي ځان ته مسلمانان به د مسلمانانو په کار نشو دای دې خلاف موږ له جاسوسي کولا نو زمونږ سو په کار شي خطرناک خلک دی دغه ور غیبان بیا قهر او غضب د الله نازل شیخ کې خودی نه پويږي په ځان باندې ښا دې شروع شنو جاسوسي کې الله وی وفيکم سماعون له او الله علیم بالظالمین او الله تعالی پوی دے پداسی ظالمانو نا خو نور قبایح ته دی ذکر کی جدا د اوس نه د پخوان ردی په دماغو کې دا خبره غلې شوې ده چې د مسلمانانو منځ کې به کله اختلاف راځي د دې لپاره دی ډیر هلی جوړی د دې لپاره دی ډیر ترکیبونه جوړ کړی دي د دې لپاره دی ډیر چلونه جوړ کړی دي الله جل شان ورستو آیات کریمه کې بیا دا غی ذکر کوي ښا بیا ودا ګورئ لو انفرو خفافا وثقالا وزید الله پلار کی کسپک او کگرانے وجاہدو بی اموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ او جہاد وکے پا مالو نخبلو پا نفسو نخبلو پلار دا اللہ کے ذالکم خیر لکم دا ڈیرا فیدہ دستاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کئے چپوئے گئے لو کان عرضن قریبا کوی دا سامان آسانو حاصلې دووالا و سفرن قاصدن او سفر وې درمیانا لتبعو کا خامخادی با تلې وې تاسخا خامخادی با تابداری کلې وې سا ولیکن بعدت علیهم الشقة لیکن لرشوه دی پا دیوان مزل و سیحلفون باللہ او خامخا قسمون بخری پا اللہ لو استطعنا کوس لرلی منگا کتاقت لرلی منگا لخرجنا ماکم و خامخاوت بای منتاسو سرا یهلکون انفسهم هلاکی دی خپل ځانونه په دروغ او قسمونو والله یعلم انهم لکاذبون او الله پویږي چې یقینا دی خامخا دروغجن دی عف الله عنك اور طالبان خبره دلته وی علم وګوره د باب د علمان رستو ان راغله دي حالانکه د باب د علمان رستو ان راځي ابي ځکه ان راغله دي دا د نحویانو خبره وه چې کله په با خبر باندې لام داخل شي نو په هغه ځای کې د باب د عالمان وروستو ان راتلی شي او دلته د ان په خبر لام داخل دی لکاذبون کنه نو ځکه ان مکسور راغلی دی مقام کې کني داسې والله یعلم انهم لکاذبون کنه نه انهم لکاذبون او بل دا چې نه والله یعلم ځان له کلام دی انهم لکاذبون ځان له کلام دی د دې وروستو کلام مخکې سره څه تعلق نشته دا دا غي علمو د پر معلوم نه دي چې دا غي مفعول شي ان سره دغه موصله د خبر دغه مفعول په ځای کې بلکې دا ځان له جمله بیا هم خبره صحیح ده والله یعلم او الله پوئږي انهم لکاذبون شي یقینا دي خامخا دروغجن دي اف الله انک معافی کړل الله تعالی مخکې وته دا وې د لپاره چې خفغان زانه شي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا الله محبوب دی ها اف الله انک الله معاف کړي قل ما زنت لهم ولید اجازت کو دیتا حتا یتبین لک الذین صدقوا تر دې چې خخکار شوی تا تاغه کسان چې رښتې ویلې دی په دا د ایمان کې وتعال ملکا دیبینو په جندلې وتا دروغ جنوم لا یستاجن کلذینا اجازت نو غوالستان هغه کسان یؤمنون بالله والیوم الاخر چې ایمان لري په الله او پر د اخر باندې ایو جاهدو بأموالهم وانفسهم د دې چې جهاد کی په مالونو په نفسونو خپلو د دې اجازه نو غواړی معنا څه په پری حدود جهاد کولو په مالونو په نفسونو خپلو والله علیم بالمتقین او الله په دې پداسه پرهیزګارو ایمان والا باندې چغی اجازه نو غواړی او هغه کسان چې ځان بچکی د دروغونه انما یستاذنک الذین یقینا اجازه طلب کوي ستانه هغه کسان لا یؤمنون بالله والیوم الاخر چې ایمان نلري په الله او پر د اخر باندې ورتابت قلوبهم او شکل له زړونو د دوی په هم فی ریبهم یترددون نو دې په خپل شک کې ګډوډ دي ولو ارادوا الخروج او کدی نیت لرلې د وتو د جهاد کدی اراده کولې د وتو د جهاد لا عدو له ودا خامخا تیارے بیکڑو اغیل تیارے خامخا تیار کڑے بیو اغیل رسامان ولیکن کرح اللہ هم بعاثہم لیکن بد گنلی دی اللہ پور تک ایدل دی جہاد تا فثبتہم نو بند کڑل دی وقیل قعدو مع القائدین اویلی شوتا جکینے سرد ناستونا لو خرجو فیکم کدی وته استاسو پلخ کرکی استاسو پڑل کی ما زادوکم الا خبالا نبی زیاتی کرے تاسو لا مگر نقصان مگر فساد ولا اوضعو خلالکم او خامخا چغلے بے کرے استاسو پمینس کی خامخا وڑے را وڑے بے کرے استاسو مینس کی او سلمان دادا چو ولا اوضعو خلالکم او خامخا زغلولے بے اسونا دا چغلے استاسو پمینس کی یا بغونکم الفتنه چې طلب کو به پتاسو کې اختلاف اوخته پتاسو کې اختلاف وفيكم سماعون لهم او پتاسو کې سجاسو ساندي ددي والله عليم بالظالمين او الله پوهه دې پداسه ظالمانو